De szia, mondjad! Van, azért nem mi az egész. Tudod, mi nem jó? Azért, mert én nekem kell iratni külön ki egy papírt, amikor elhozzák az orvos. Hogyha hitna hozzá, az nem fog semmilyen papírt kiratni az orvos, hogy megrokkant. Aha. Az így abszolút nem jó, nem semmi, semmi is végig. Kell beszélni az orvos. Áztad, ott az nagyon szép. Mondasz? Semmit hallgatok téged. Kell beszélni az orvossal, hogy írjon egy papírt én nekem ki, hogy még van rokkanva. Nem annyi, jó, itt na hozzak ki, akkor nekem még egyszer be kell jönnöm, vagy nem is vannak aztán ki nekem semmilyen papírt se. Érted? Hogy direkt kell kiratnom az orvosom, még van rokkanva. Mondta a betegségiző, hogy írassak ki a kórházba, ki, amikor hazahozzá. De ha én nem vagyok itt, akkor bírom kiiratni velük. Mondd már meg. Jó, hát akkor írassák ki. Akkor írassák ki. Mit mondasz? Akkor írassad, ahogy kell. De hogy írassan ki, hogyha azt mondod, hogy az orvosa se nincs ott? Aha, jó van, akkor majd legközelebb. De beszéltem, amikor leülik, vagy csak játsz az eszét, össze-vissza hazudozik? Nem hazudozik, mi hazudozzak. Annyi, így nem lehet. Ugye az egészen semmi értelme nincsen, mert én nekem kellene kiiratni egy papírt az orvossal. Ha nincs valami? Van valami? Van valami? Még láttál, hogy engemet nézi, ugye? Jó, kutyával? Akkor írod, hogy a... Kutyával beszélgetsz? Aha. Na, szia! Várjál már! Itt vagyok bent, és ki kell íratni a papírt, de én nem tudom szerbi megmondani. Nem tudod, akkor most így csinálja feled. De meg lehet, hogy nincs ott az orvosa se neki. Kell se beszélni, felhívni a szesztát, amikor felhívja, hogy ott van, itt van az orvosa, nincsen, és akkor elmenni oda hozzá. De. De nem írja fel, mi a... Én biztos. Kérdezz meg, hogy ott van az orvos, hát kell írni ki a papír. Semmi értelme is, hogy elhozza, és semmi papír nélkül nincs értelme. Jó van, akkor majd el. Abszolút semmi. Éheztetik arról.